الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد leo tutazungumza kidogo katika darasa letu katika kutanabahisha juu ya yale mambo ambayo yanapatikana katika mwezi huu wa Rajab. Na likiwa lengo ni kuyafikisha yale ambayo ameyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa umma, na wakasimama wanawachuoni warithi wa manabii waliokuwa wema, qadiman wa hadithan walillahi alhamd, wakaifanya kazi yao na wakaienea sunna kwa kuitangaza na kuitetea na kuinusuru na kuipiga vita bid'a na kuondosha watu katika bid'a, katika uzushi. Na miongoni mwa yale ambayo wanawachuoni wamesimamia na kuutahadharisha umma juu ya mambo hayo ni yale ambayo watu wameyatengeneza wakayaandika katika vitabu, wakayazungumza katika maneno yao na mihadhara yao na darasa zao juu ya kuhusiana na mwezi huu wa Rajab. Nukta ya kwanza ambayo tutaanza kuondoka nayo ni nukta ya ismu Rajab. Mwezi wa Rajab, summi ya Rajabu Rajaban min at-tarjibi wa huwa at-ta'zim. Summi ya Rajabu Rajaban, umeitwa mwezi wa Rajab kwa jina hili la Rajab, limepatikana katika neno at-tarjibi, at-tarjibi. Na neno tarjibu lina maana ya ta'zim, kutukuza. Na hii kama alivyosema al-Imam Ibn al-Mandhur, لأن العرب كانت تعظمه في الجاهلية. وعرب walikuwa wakiuadhimisha sana mwezi huu katika zama zao za ujinga. ولا تستحل فيه القتال. Wala Waarabu walikuwa hawaruhusu kupigana vita katika mwezi kama huu wa Rajab. Wayukalu lahu, na wakawa wakiuita mwezi huu wa Rajab, Rajabun mudarra, Rajabun mudarra. Kwa maana wakiwa wanaitakidi kwamba ni mwezi haufai kabisa kupigana. Taadhimu ya hali ya juu sana walikuwa wakiifanya Waarabu katika zama za jahiliya juu ya mwezi huu wa Rajab. Na kwa nini waliita hivi? Anasema Ibn Mandhur rahimahullah katika lisanu la Arab katika juzu ya kwanza sahifa ya 212. Anasema li'annahum kanu ashadda ta'ziman lahu min ghayrihim. Li'annahum kanu, kwa sababu hawa Waarabu wao walikuwa ashadda ta'ziman, wanautukuza zaidi mwezi huu wa Rajab, min ghayrihim, kuliko watu wengine. Wa huwa shahru al-fard min al-ashhur al-hurum, ni mwezi uliojitenga katika ile miezi mitukufu minne. Inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah minha 4 hurum. Sasa ile miezi minne, mitatu ni mutawalia, mitatu mutawalia inafuatana: Dhulqaada, Dhulhajj na Muharram. Na Rajab ni mwezi munfarida, umejitenga uko peke yake, baina mwezi ulio baina ya Shaaban na Jumada. Wayuqalu lahu aidan Rajabun Asam, pia ulikuwa ukiitwa mwezi huu Rajabul Aswam. Rajabu Al Aswam. Kwa nini ukiitwa Al Aswam? Kwa sababu liannahu la tasma'u fihi qaqa'at as-silah lilqital, huwezi kusikia tam mgongano wa silaha kwa vita. Yani ilikuwa haisikiki kabisa, ni kimya kabisa, dunia inatulia ya Waarabu. وذكر بعضهم وكتاج بآذي ونواتشوني أن لشهر رجب كما مزيه ورجب 14 اسما ونمجينكم من أني هي يوتني وسباب يكوتكوز مزيه ورجب وفايدة ويزك رجيه يقول لسان العربي يا ابن مندوري جزء يقوانزا katika sahifa ya 412 kwa faida zaidi. Kwa hivyo mwezi wa Rajab waliutukuza Waarabu utukuzo wa hali ya juu sana, taadhima ya hali ya juu sana. Na hii miezi ilipoitwa kuwa ni miezi mitukufu, maana yake ni kwamba ilikuwa ni mitukufu waliitukuza Waarabu kabla ya Uislamu. Sinaeleweka vizuri. Kwa hiyo Uislamu ulipokuja ukaiacha kama ilivyo. Dhulqaada au Dhulqaada, Dhulhajj au Dhulhajja, alafu Muharram. Miezi hii Waarabu waliitukuza, na huu mwezi gani? Wa Rajab. Ama huu wa Rajab taadhimu yake ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko hii miezi mingine mitatu, mpaka wakauita kuwa ni Rajabun Aswam au Rajabun Mudhar. Sawasawa, na umeitwa Rajab, Rajaban limadha? Min at-tarjib. Rajab min at-tarjib limadha? وهو ماذا؟ ما معنى الترجيب؟ التعظيم. وسبب أراب ولم تكوز السانة مزيه كلكم يزي من جينة ميومون ما ينيونيش دليل كوانب أراب ولم تكوز مزيه سانة كلكم يزي من جينة. حديث يلوك إمام البخاري كإتاج إمام البخاري كتك صحيحياته 1376 namba ya hadithi 1376 kuonyesha ile sura ya taadhimu ya kijahilia juu ya mwezi huu wa Rajab. Kala Abu Raja al-Aqaribi anasema kunna na'budu al-hajar, tulikuwa tunaabudu jiwe, ili jiwe zuri, kuliona jiwe basi watu wanaanza kuabudu. Wewe ukishajaliwa kwa Muislamu unaona kama ni maajabu. Na jana watu walikuwa wakiabudu sanamu, au sio? Na wamejichonga kwa mikono yao, wanalia na kulibembeleza liwasamehe, na wanaitakidi wameshasamehewa tayari. Shaona? Kwa hiyo Allah hukujalia neema ya Uislamu, kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana Allah tabaraka wa taala. Sasa sema huyo Buraja kwamba kunna na'budu al-hajar, tulikuwa tunaabudia jiwe. Fa idha wajadna hajaran huwa khairun minhu, tukipata jiwe zuri kuliko lile la kwanza, alqainahu, tulitupa lile la kwanza. Wa akhadna al-akhar, tuchukulia ambayo tumeliona la sasa hivi kwa nzuri kuliko lile. Simaya anazidiana uzuri kama yale yaliokaa kimaajabu maajabu kwenye milima, jua liko peke yake juu, limepandaje kule juu? Shatembea sehemu zenye milima, kama ukiwa unaenda Mwanza kuna mawe mengine yamekaa kimaajabu ajabu kabisa, sema lilifikaje lile jua likaning'inia tu peke yake? Sasa wakikuwa na jiwe zuri, watupa lile la zamani, wanachukua lile jipya. Faidha lam najid hajaran, kama hatukupata jiwe la kuabudu, jama'na jafwatan min turabin, tunakusanya rundo la mchanga. Thumma ji'na bishatin fahalabnahu alayhi, kisha tunakuja na mbuzi tunamkamulia, tunamkamua maziwa pale kwenye ule mchanga. Thumma tufna bihi, tunatufu sasa pale, tufanya tawafu. Mchanga wamekusanya wenyewe, wakamleta mbuzi pale, wakamkamulia maziwa pale kwa kuutukuza ule mchanga, upate maziwa ya mbuzi, maziwa anayokunywa watu na kamuliwa mchanga. Naona ujinga ulipokuwa mkubwa. Kiambiwa mjinga ni mzigo, basi jua mzigo kweli wala si kidogo. Alafu wanaanza kutufu pale sasa, kufanya ibada ya tawafu inayofanywa kwenye Kaaba, wanaifanya kwenye lile rundo la mchanga waliokusanya wao wenyewe. Anasema kwamba fa idha dakhala shahru rajab, ukiingia mwezi wa Rajab sasa, kulna, tunasema mansalul asanna, mansalul asanna, kwa maana ya kwamba silaha zote zikiwaziwe kimya. Ule upanga wenye kukata unameremeta hivi, mwisho wake umefika hapo, haufanyi tena kazi. Fala nad'u rumhan fihi hadidatan, hatuachi mshale ambao katika mshale ule kuna chuma. Wala sahman wala mkuki fihi hadida, katika mkuki ule kuna kile chuma cha kuchomea. Illa naza'anahu, isipokuwa tunakivua, kinabaki mti peke yake. Wa alqainahu fi shahri Rajab, alafu tunatupia kwenye mwezi wa Rajab, kwenye ule mchanga pale. Bwana, hatupigani tena sisi, wanakabidhi pale kwenye lile rundo la mchanga. Yule mungu wao amwambia, simuelewa vizuri. Hii ni taadhima ya hali ya juu sana walikuwa nayo Waarabu katika jahilia. Kiambiwa jahilia, manake jahilia kweli, na hawapigani kama waliposema Rajabul Aswam, kimya kabisa, mwezi wa ububu huo, kwa maana hakuna kupigana wala hakuna chochote kinachofanyika. Na ujahilia huo sasa wa taadhimu ya mwezi huu wa Rajab وتوارثوها جيلا بعد جيل. حديث يأتي من شيخ الإمام البخاري. لكن ujinga huu wa kutaadhim mwezi wa Rajab ikawa unaenda unarifiwa kipindi kwa kipindi. Mpaka ikaje kufikia katika zama zetu. Al-Imam Al-Hafidh ibn Hajar رحمه الله تعالى أنا سيما كتك من نياك مزورنا ما إن يكون ديك وكوين وذهاب لم يرد في فضل شهر رجب هيك باتكان كتك كزنبومزية وبورا وموزي ورجب ولا في صيامه ولا kuzungumzia saumu yake saumu ya kufungwa katika mwezi wa Rajab ولا في صيام شيء منه معين او kupata funga yoyote maalum ya mwezi wa Rajab ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه wala katika kuzungumzia usiku maalum kwamba usiku huu kuna tukio kubwa limefanyika katika mwezi wa Rajab. Hadithun sahihun yasduhu lilhujja, haijapatikana hadithi sahihi inayofaa kuwa ni hujja. Na katika mwezi huu wa Rajab kuna usiku mmoja unaitwa usiku wa nini? Hamjui? Hamjui? Lailatul Isra, usiku wa Isra na Mi'raj. Katika masiku haya kwa mbele si muda mrefu mtasikia madufu yashaanza usiku. Baadhi ya misikiti washaanza kusoma visa vya Mi'raj. Baadhi ya misikiti washaanza kusoma visa vya Mi'raj, wasoma kidogo kidogo mpaka ikifika tarehe 20 ngapi ndio wanakamilisha wanafitimisha sasa na kufunga pamoja na kula ubwabwa usiku kwa ajili ya adabu ya kuamkia somo ya mwezi wa Rajab. Ama hizi siku za mwanzoni wasoma kidogo kidogo. Hii ni kuitakidi kwamba wakifanya jezmu kwamba mwezi huu ndio mwezi mtume alikwenda wapi Mi'raj. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala al-Asqalani asema amna kitu kama hicho. Wa qad sabaqani ila al-jazm bidhalika, na amenitangulia mimi katika kulisema hili na kuliazimia kwamba halipo, kulitangaza kuwa halipo, hakuna kitu kama hichi. Abu Ismail al-Harawi الحافظ أسيما رويناه عنه بإسناد صحيح. هو أبو إسماعيل نكتك كزازي شا أبي أيوب الأنصاري. أبي أيوب الأنصاري مكمبوك متم الفكية كتك نباياك وكتك منجي مدينة رضي الله عنه. Ni katika dhuria Abu Ayyub al-Ansari. Na alikuwa ni mwanachuoni nasiru lisunna qami'a lilbid'a, mwanachuoni ambaye alikuwa akinusuru sunna ya mtume katika mji wake, na alikuwa akipambana na uzushi na kuutia unyonge. Umtuhina wa udhiya, alipata mitihani na akaudhiwa. Wa uridha lilmauti iddati marrat, na alitishiwa kufa mara chungu mzima kwamba watamuua. Lakini kwa kosa gani? Ha, la kunusuru sunna na kukemea bid'a. Na hizi sasa zama zetu ni zama hizo baina ya karne ya tatu na ya nne, kwa sababu mwanachuoni huyu alizaliwa mwaka 396. Tunafahamiana vizuri. Mwanachuoni huyu Abu Ismail, katika maajabu aliyokuwa nayo katika hifdhi aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, kana yahfadhu 12,000 hadithan, alikuwa na hifadhi hadithi 12,000. Yasrubuha sardan, akizisoma soma kama suratul Fatiha. Wewe unahangaika na 42 hapa kila siku. Na al-Imamu al-Dhahabi ameelezea kwenye kitabu chake As-Siyar A'lam an-Nubala, katika historia ya mwanachuoni huyu katika sahihi juzu ya 18 sahifa ya 503 mpaka 518, kitabu chake As-Siyar cha Imamu Dhahabi, kamueleza vizuri mwanachuoni huyu. Haya ni katika maajabu ya hifadhi aliyokuwa amepewa na Allah tabaraka wa taala, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, wala amna haja ya kunywa kombe. Allah kukupa hifadhi, anakupa tu, hakuna haja ya kuandikiwa kombe wala ukaambiwa ukae Riyadh siku ngapi ili uweze kuhifadhi. Kwa hiyo anasema mwanachuoni huyu, rawainahu anhu biisnadin sahih, tumeipokea kwake kutoka sanadi iliyokuwa sahih, sema Al-Hafidh. Wakadhalika rawainahu an ghairihi, pia tumepokea kutoka kwa wasiokuwa yeye. Thumma saqa jumlatan min al-ahadithi dha'ifa wal-mawdu'a, kisha akataja kundi au jumla ya hadithi dhaifu na hadithi maudhu'a, mbovu za kutengeneza. Alati yuawalu alaiha aljahilun, ambazo wanazitumia sana watu wajinga kuwasomea watu hadithi hizi kuwa zinaonyesha ubora wa mwezi wa Rajab. Wabiha yahtajuna wa yastadillun, na hizo hadithi ndio wanazitumia kuwa ndio hoja na dalili ya kufunga kwao na kuutukuza mwezi huu wa Rajab. Walikhalqi llahi yudhillun, na wanazitumia kuwapotezea waja wa Allah tabaraka wa taala. Kamkuta mtu ang'ang'ana katika mwezi wa Rajab na ibada maalum, akiona kuwa ni mwezi mtukufu sana katika miezi mitukufu ambayo itakiwa ifanyiwe ta'zim. Miongoni mwa hadithi katika hadithi maudhu'a, katika hadithi maudhu'a, hadithi maudhu'a ni hadithi mtu katengeneza tu, kakaa hapa akawaza kwa akasema hadithi ya nani? Ya Mtume. Kama vile wanapotengenezaga visa jamaa wa tablighi, anaweza kakaa tu akawatazama pole pole akawatengenezea kisa hapo hapo dakika mbili tu. Mkabaki mnastaajabu, kama vile kuna darueshi mmoja alikuwa anatoa mawaidha msikitini, asema sasa wale msikiti uko karibu na watu wa sunna. Sasa kuna watu wajifanya wao wacha Mungu sana, huyo ndio anampenda sana Mtume na kumfuata Mtume kuliko watu wengine. Haya mambo hayafai haya. Siku moja kuna bwana mmoja alikwenda kwenye mji, angalia anatengeneza kisa cha uongo. Natoa mfano maudhua namna zinapotengenezwa. Basi yule bwana alipokwenda kwenye ule mji, kuna bahari, ni kisiwa, maanake unavuka unaenda mji mwingine. Basi yule bwana akasema bismillah, akaanza kutembea kwenye maji. Angalia ucha Mungu huo. Akatembea katikati ya bahari kule kwa karuti. Basi watu waliokuwa wamejaa pale baharini wakastaajabu, ah, huyu mtu waliwa Allah huyu. Akatokea mwanamke mmoja, yeye akaja na mswala. Unajua mswala? Ile mswala tunasalia kama huwa imamu. Basi yeye akaukunjua juu ya hewa hivi. Akautandika ule mswala juu ya hewa kukanata hivi. Si watu wanastaajabu kutembea kwenye maji? Yule akautandika mswala juu afu ukanata juu afu, yule mwanamke akaruka tap akaswali rakaa mbili pale kwenye ule mswala. Kasema la hawla, karibu swala ishinde kuswali. Ujamaa tu kabisa gani hivi jamani? Ekiosha namna ya uchamungu ulivyo. Kwa hiyo kuna watu hawajionyeshi, yule bwana alijionyesha watu wakamsifu kweli kweli. Kwa hiyo kuna watu bwana, kwa mna haja mtu kujisema mimi mtu wa sunna sijui nini, ha? Ni dalili kwa jamani. Nye mwe kusikia kuna mtume kasali juu ya hewa, mtume wa Allah. Mtume, acha huwa hawa madarueshi ya mawali. Mtume, asa mtume anapata wahi, akapanda pap juu ya hewa kwa kaswali rakaa mbili. Katika miujiza ya mitume mmeona huo muujiza. Manake huo ndio utakuwa wazi kama uchawi, kama yule aliyopanda pale sio mtu. Mtu mwenyewe kabaki hapa chini ile frame tu. Umeshaona? Kwamba huu ni uchawi wa wazi kabisa. Kwa hiyo hadithi maudhua ni kama hizo za kutungwa. Hata kuna nyingine mashuhuri kidogo. Bwana mmoja akiuza samaki. Sasa siku ya Ijumaa ikifika adhana ya kwanza hakuna tena ile biashara. Ikitolewa adhana ya Ijumaa haramu kufanya biashara. Akauza samaki wambakia wale. Na sasa tunakaribia kwenda. Sasa safanyaje hapa? Akiwarudisha hawa mpaka aje kuuza baada ya Ijumaa. Muone. Akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل السمك يوم الجمعة دخل الجنة. ها وتقسم آسوم شفتنا ابن عباس هو ابن عباس كبوكي أقام تومي أتكي يقول سماكي سكي جماعة من جيب يقول ها وتقسم أنا سماكي وان سماكي سكوات وكان مسماكي زاكي وكماليزة aya utapingia wapi? Hebu niambie wewe ambaye hujui hadithi utapingia wapi? Sishaambiwa Ibn Abbas bwana. Eh? Afqala Rasulullah. Unaona watungaji, sasa miongoni mwa hizo hadithi za uongo ni hadithi ya kwanza inazungumzia mwezi wa Rajab. Al-Imam Al-Hafidh ameitaja akasema hadithi ya kwanza ni hadithi inayosema fadlu Rajab, ubora wa mwezi wa Rajab ala sa'iri shuhuri, kuliko miezi mingine, kafadhi al-Qur'an ala sa'il adhkar, ni kama vile ubora wa Qur'ani kuliko adhkari zingine. Si mshaelewa? Ubora fadlu Rajab, ubora wa mwezi wa Rajab ala sa'il shuhuri, juu ya miezi mingine yote, kafadhi al-Qur'an, ni kama vile ubora wa Qur'an ala sa'il adhkari kuliko adhkari zingine. Sasa Qur'ani ukisoma harfu moja thawabu ngapi? Kumi. Lakini ukisema subhanallah upata thawabu ngapi? Kumi. Herufi nyingi, neno hili moja thawabu kumi. Qur'ani ukisema tu bismillahi, basi ile ba ina thawabu kumi, sinu ina thawabu kumi, mimu ukipaka ufike Allahi sitele hizo. Ndio yeye asema kwamba hadithi hii, hii ni hadithi maudhui. Hii hadithi mtu katunga tu, sio ya mtume hii. Kwa hiyo mtu ukisoma ukimsikia jamaa anasoma msikitini jua kabisa ndio katika wale alwadha'ina. Walikuwa wakifanya kazi ya kutengeneza hadithi wakizisema kwanza mtume. Hadithi ya pili inasema Rajabu shahrullahi. Rajabu ni mwezi wa Allah. Wa Sha'banu shahri, na Sha'bani ni mwezi wangu mimi Muhammadi. Wa Ramadhanu shahru ummati, na Ramadhani ni mwezi wa ummati wangu. Hii hadithi ya uongo hii, sio hadithi ya Mtume. Kwa hiyo maimamu waisoma sana katika mwezi huu wa Rajab, kwenye hutuba zao za Ijumaa na katika mawaidha yao. Sio hadithi ya Mtume, maneno mtu katengeneza ya urongo tu haya, akimzulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya tatu katika hadithi za urongo inasema, Rajabun shaharullahi al-asam. Rajabu ni mwezi wa Allah wa ugugu, manake hauna mapigano kabisa. Man sama min rajabin yawman imanan wa ihtisaban, atakayefunga katika mwezi wa Rajab siku moja tu kwa imani, manake ana ikhlas na kutarajia malipo kwa Allah, istawjaba ridwanullahi akbar, atawajibikiwa kupata na radhi za Allah kubwa, sio zile ndogo ndogo, zile kubwa atazipata mtu huyo. Hadithi ya tatu katika hadithi maudhu, Rajabun shaharullahi al-asam, man sama min rajabin yawman imanan wa ihtisaban istujiba ridwanullahi al-akbar. Ni hadithi ya uongo hii, sio hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya nne inasema ya uongo, man sama thalathata ayyamin min rajabin, atakayefunga siku tatu tu katika mwezi wa Rajab, kataba Allahu lahu siyama shahran, Allah umwandikia funga ya mwezi, mwezi mzima. Wa man sama sab'ata ayyamin, atakayefunga siku saba, ughliqa anhu sab'ata abwab min an-nar, atafungiwa milango saba ya moto. Baba wewe motoni huingii tena. Mfunga zako siku ngapi? Siku saba. Kila siku moja ufunga mlango mmoja mmoja. Kwa hiyo ukitaka kufunga milango ya motoni saba unafanyaje? Unafunga siku saba za Rajab. Ndio jamaa ikiingia msikitini anasema, leo nataka kuwapeni zawadi, leo Waislamu hamtaisahau zawadi yangu, na mnaojua moto wa Jahannam ulipo mkali, sasa mimi nakupa namna ya kufunga moto wa Jahannam, ile milango itie kufuli kabla hujaenda kule. Funga siku saba tu Rajab, afu akusomea hii hadithi. Na wewe na ujahilia wako enda kushindana njaa, wasema wafani waitia kufuli milango ya moto wa Jahannam. Usitema njaa tupu, watu wanakula, wewe unashindana njaa tu sababu huna kitu. Na watu wanafunga sana, wallahi watu wafunga sana. Hii utasemea wapi? Jamaa wafunga misikitini kuhamasisha watu na maibada ya kijahilia katika mwezi wa Rajab. Hadithi ya tano inayoelezea kwamba ni hadithi maudhua katika mwezi wa Rajab na fadhila zake, asema, man sama rajabun, atakayefunga mwezi wa Rajab, wasalla fihi arba rak'at, na akaswali katika mwezi wa Rajab rak'a nne, sio nyingi, ngapi? Nne tu. Lam yamut, hatukufa mtu huyo, hatta yara maq'adahu min aljannati au yura lah, mpaka aone mahala pake atakapoenda kuishi peponi, au mwenzake ataweza kumuotea. Hiyo ndoto akamuonea, eh bwana, nimeona nyumba yako ya peponi. Sasa wasemaji, ukiwasomea hizi hadithi utasinzia msikitini. Za somo mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ukifunga na ukaswali rakaa zako nne tu. Kwa mtu anafunga alafu anaswali rakaa ngapi? Nne. Asema huwezi kufa mpaka uone nini? Mahala pako utakapoenda kuishi peponi. Sasa waweza kupaona vipi? Akaja ibilisi usingizini akakuonyesha nyumba moja nzuri sana. Ume unapaona pale ndio pepo utakwenda kuishi sasa. wallahi nimepaona peponi wewe bwana wewe. Jicho la mwanadamu mtume akasema fiha ma la ainu ra'at, jicho halijawahi kuona, wala udhnu sami'at, wala sikio halijawahi kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, wala moyo haujawahi kufikiria. Yani ile haja peponi moyo pia uwaze utakapowaza haujawahi. Shetani anakuja kukuonyesha kwamba pepo yako utaenda kuingia pale. Na ukiamka asubuhi, nimepaona bwana nitakapokwenda kuishi peponi mimi. Au jamaa yako rafiki yako wa karibu akuotea hiyo ndoto, akuja shekhe, nimekuota bwana uko peponi bwana, nyumba yako nzuri kweli kweli, sijui nitakuonyesha nyumba gani hapa ya mfalme gani duniani. Si mnaelewa hadithi maudhua eh? Hadithi nyingine, hadithi maudhua inasema inna shahara Rajab, hakika mwezi wa Rajab shahrun adhim, ni mwezi mtukufu sana. Man sana minhu yawman, atakayefunga katika mwezi huo siku moja tu, kataba Allahu lahu sawma alfa sana, Allah atamuandikia saumu za miaka elfu moja. Ukifunga siku ngapi? Moja, utaandikiwa saumu ya miaka elfu moja. Una haja ya kufunga Ramadhani tena? Hizi ndio hadithi huwa zapelekea ndugu zetu kubashiriana pepo wakizikana. Wallahi huyu mtu wa peponi huyu. Pepo ya wapi itakuwa hivyo? Hizi ni hadithi maudhua. Nimetoa mfano wa hadithi maudhua kabla sijazisoma. Sielewi vizuri. Yaani mtu anakaa tu hapo anaitunga. Anaipachika, anamsukumia Abu Huraira, mshanifahamu vizuri. Au anamsukumia Ibn Abbas, au Abdullah ibn Zubair, yoyote katika masahaba, amsukumia yoyote tu katika masahaba kwamba kapokea kutoka kwa mtume. Na kumbe hamna kitu kama hicho maskini. Tumefahamiana vizuri. Ama katika hadithi dhaif, hadithi dhaifu ni hadithi inayosema Allahumma barik lana fi Rajab, ewe Allah tubarikie sisi katika Rajab. Wa Shaaban, na utubarikie sisi katika mwezi wa Shaaban. Wa ballighna Ramadan, na utufukishe katika mwezi wa Ramadhan. Kwa mtume alikuwa akisema haya maneno, tingia mwezi wa Rajab asema haya maneno, na si kweli, ni hadithi dhaif. Hadithi ya nane dhaif, ambayo inakuwa ya pili, inasema inna fil jannati nahran, katika pepo kuna mto, yuqalu lahu Rajab, ule mto unaitwa Rajab. Peponi kuna mto unaitwa Rajab. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, maji yake meupe kuliko maziwa. Maziwa tunayajua, meupe kuliko maziwa. Halafu wa ahla min al-asali, matamu kuliko asali. Man sama yawman min Rajab, atakayefunga siku moja katika mwezi wa Rajab, saqahu Allahu min dhalika an-nahri, Allah atamnywesha katika huo mto. Ndio nakuta wale bibi zetu zamani maskini wakiteseka kweli kweli kwa sababu ya hizi hadithi. Apiga mwezi mzima amefunga maskini, atafuta hizi fadhila hizi, na kumbe fadhila hewa, akifika hamna kitu maskini. Na hadithi nyingine katika hadithi ambazo ni dhaif, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yasum ba'da Ramadhan illa Rajaban wa Sha'ban. Hadithi inasema kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam hakufunga baada ya Ramadhani isipokuwa somu ya Rajab na Sha'ban. Tunasikia tupiga miezi mingapi? Kwa napiga Rajab nzima, anapiga Shaabani nzima, anapiga na Ramadhani. Sasa Mtume hakufunga baada ya Ramadhani ila miezi Rajab na Shaabani. Hivi hizi ni katika zile hadithi dhaifu na hadithi maudhua ambazo al-Imam al-Hafidh amezitaja na zinasomwa sana na watu wanahimizwa sana na watu wanafanya juhudi sana. Al-Imam Ibn al-Jawzi ameweka kitabu katika al-mawdu'at, yani zungumza mahadithi mawdu'a tu yale ya kutungwa ya watu yale. Tufahamiana vizuri. Na pia Imam Sanaani ameandika kitabu al-mawdu'at, hadithi mawdu'a, kwa sababu ya kukutana na bahisha watu na hadithi zisizokuwa za Mtume ambazo zimetengenezwa na watu tu kwa lengo la kusema kwamba watu wa utukuze na kuadhimisha mwezi huu wa Rajab. Na ni mwezi hauna chochote wala lolote katika fadhila. Tumefahamiana vizuri. Bali Allah anapokuwa amehitaji miezi hii, manake watu wakithirishe taa, ufanye kheri kama ni kutoa sadaka, kusoma Qur'ani, ashuru al-hurum, ile miezi mitukufu. Lakini sio kuifanyia takhsis kwamba ni miezi maalum watu wafunge, miezi maalum watu kufanya ibada fulani. Hapana. Kwa mtu yoyote ambaye atafunga akiwa anaitakidi ubora wa mwezi huu wa Rajab, basi mtu huyo atakuwa anapata madhambi. Atakayefunga somo yake kwa kuitakidi ubora wa mwezi wa Rajab, tuwefahamiana vizuri, mtu huyo atafanya nini? Atapata madhambi. Lakini katika mwezi huu wa Rajab hakuna tukio lolote kubwa lililotokea. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala anasema وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة. كني كتاب لطائف المعارف صحيفة 134 أنا سيما imepokelewa kwamba katika mwezi wa Rajab kuna matukio makubwa yametokea. ولم يصح شيء من ذلك, hakuna kilichosahihi chochote katika haya. Faruya anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wulida fi awwali laylatin min, impokelewa kwamba eti Mtume sallallahu alayhi wa sallam alizaliwa katika usiku wake wa kwanza. Wa annahu bu'itha fi as-sabi' wal 20 min, akapewa utume katika siku ya 27. Wa qila fi al-khamis, wengine wakasema ni 25. Wala yasihu shay'un min dhalika, wala si, hakuna kitu sahihi katika hilo, ni vitu vya urongo vitupu. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo katika mwezi wa Rajab al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali asema hakuna tukio lolote kubwa lilopata kutokea katika mwezi gani wa Rajab ambao litapelekea Waislamu wafanye ta'zim khasa ya mwezi huu wa Rajab. Kisha nimalizie jambo la tatu, hadithatu al-Isra'i wal-Mi'raj, tukio la Isra na Mi'raj. Tukio hili la Isra na Mi'raj min a'zami al-mu'jizati wa fadha'il nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni katika miujiza mikubwa na unaonyesha ubora wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hakuna mtume alinyanyuliwa kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qad ishtahara wa intashara, limeenea na kutangaa fi kathirin min albuldani alislamia wa ghairiha, katika miji mingi ya Kiislamu na miji mingine, alihtifali bi dhikriha fi lailati as-sabi'a wal-ishrina min Rajab, watu kufanya mahafali na kutaja kisa cha Isra na Miraji katika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab. Wala dalilun ala dhalik, jambo ambalo halina dalili kabisa, hamna dalili kwamba ilikuwa ni mwezi wa Rajab. Qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, asema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, wa qad ruwiya bi isnadin la yasihhu, impokelewa kwa sanadi isiyokuwa sahihi, an al-Qasim bin Muhammad, kutoka kwa Qasim bin Muhammad, an al-Isra'i bin Nabi, safari ya Isra kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kana fi sabi' wal 20 min Rajab, ilikuwa katika siku ya 27 ya mwezi wa Rajab. Wa ankara Ibrahim al-Harabi dhalik, akapingwa na mwanawachuoni aliyekuwa naye katika zama zile. Kuna kitu kama hicho? Hakuna hadithi kama hiyo, sio hadithi ya kweli. Nukurejea katika Rahiqul Makhthum, sahifa ya 137, utayakuta haya katika fathi juzu ya Fathul Bari juzu ya 7 katika namba ya ukurasa 242 mpaka 243. Utayakuta haya katika Tabyinu Al-Ujub katika sahifa ya 6. Yote haya yapo kuonyesha kwamba si jambo la sawasawa na halifu watu mkakaa msikitini mnonesanesha na mtu kama shekhe mtu wa sunna. Baadhi ya mashekhe wa kisunna ndugu zetu wakaarifiwa wakahudhuria katika hizo mahfali, wanasema wanakwenda kwa ajili ya kufanya dawa. Dawa gani utakayoifanya katika tukio la uongo? Utafanya dawa gani pale? Utaweza kuambia kama tukio hili halikufanyika siku ya leo? Utaweza? Utakunyima chai yao na maandazi, utafanya? Tanyanganyo maiki utamshekhe vipi wana? Maneno gani? Utufanya sisi sote hatuna akili hapa. Wewe tu mawaidha yako mazuri. Utuambia tukio ni kufanyika. Mashekhe wote tangu na tangu huko wanafanya mahafali hii, wao yuko kutuambia leo. Hawezi kukuelewa na wewe pia huwezi kusema. Sawa sawa. Ushakirimiwa maiki utasemea wapi? Wanasema Waarabu, wa idha akramta al-karim malaktahu, kimkirimu anayejua takrimu shamiliki tayari hapo hoitena. Kitangulia bahasha utasema kwamba hii munkari, utasemea wapi? Eh, utasemea wapi bwana? Hamna. Ukisema utanyanganywa bahasha, ya bahasha itakuwa vipi? Na wewe una mambo chungu mzima hayajakaa sawa. Kwa hivyo haifai kuhudhuria katika mahafali kama hizi. Shekhe, tunakuarifu bwana, tutakuwa na mahafali ya Isra ya Miraji, kwa hivyo njoo utusomee kile kisa cha Miraji. Sasa mimi nitakuja kuwasomea asubuhi afu nitafunga usiku, ama usiku siji kwenye mahafali yenu, hiyo siwezi kuja. Kwa sababu wewe ukienda wewe sio mwenda kuwasomea, au mimi nitachukua tu ile hadithi yenyewe sahihi ya Anas ibn Malik katika Bukhari, au nitachukua hadithi katika Muslim nitasoma vizuri. Ni watu waangalie wasoma nini, umeenda ujaenda? Sawa, umekwenda si umeshiriki nao? Hilo ndio kosa lako. Kwa hiyo kuna wajinga, mbona shehe fulani alikuwepo, ingekuwa haramu angekuja, ingekuwa bid'a angekuja. Kwa hiyo watu wasiendi katika maeneo kama haya kwa ajili ya kutokuongeza wingi wa watu wazushi na kuwafanya wajinga waweze kuona kuwa ndio hoja. Kisha akasema Al-Hafidh Ibn Hajari, anasema naqala Al-Hafidh Ibn Hajari, amenukuu Al-Hafidh Ibn Hajari an Dihya qawluhu wa dhakara ba'd al-qissasi, shuf wa dhakara ba'd al-qissasi, wametaja baadhi ya wasimulizi wa visa. Yani kuna majitu kazi yao ni kusoma visa. kuna watu walikuwa julikana kama makusas, yani ni mtu wa visa, tu ana visa kwenye kichwa kama mchezo. Kitoka kisa kinaingia kisa, kitoka kisa kinaingia kisa. Kama wale bibi zetu wa zamani wa hadithi hadithi, uongo njoo utamkolea. Hadithi ya sungura na fisi. Mara mtoto wa sultani. Hadithi hadithi ya binti chura. Kwa kulikuwa na watu wafahamika kwamba makuswasi. Kuswasi manake ni watu wasimulia visa misikitini hawa. Wakikaa misikitini waanza kuwasomea watu visa, watu makuswasi. Asema, wametaja baadhi ya wasimulizi wa visa, anna al-Isra'a kana fi Rajab. Kwamba al-Isra'a safari hii ya mtume ya kutoka Makka kwenda Baiti al-Maqdas ilikuwa katika mwezi wa Rajab. Kala wadhalika kithbun. Ibn Hajar asema, na huo ni uongo. Huo ni uongo. Ameataja, ameasema haya imamu Ibn Rajab kuwa ni uongo. Jambo kama hili halipo. Wadhakara Abu al-Fida Ismail Ibn Kathiri. Pia akataja Abu al-Fida al-Imam Ismail Ibn Kathiri. Fi al-Bidaya kwenye kitabu chake Al-Bidayatu wa Nihaya akasema anna min an-nasi, kuna baadhi ya watu man yaz'umu anna al-Isra'a, wakidai kwamba Isra' ile safari ya mtume kutoka Makkah kwenda Baitul Maqdis ya Isra' kana awwalu laylatin jum'a, ulikuwa ilikuwa katika Ijumaa ya kwanza min shahr Rajab, katika mwezi wa Rajab, wa hiya laylatul radhaib, na huo ndio usiku wa radhaib, alladhi usiku ambao ahdithati fiha salatu al-mashhura, ilizushwa katika usiku huyo swala mashhura, hii swala inaitwa salatu ar-raghaib, hii swala hii inaitwa salatu ar-raghaib, wala asla lidhalika, wala hakuna asili katika hilo kwenye dini yetu ya Kiislamu, kwenye bidaya tu an-nihaya juzu ya tatu katika sahifa ya 89. والحق الذي ينشرح له الصدر, na haki ambayo kifua kinakunjuka, ويطمئن له إليه القلب, na moyo unapata kutulizana, ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية, ni ile kauli ambayo ameizungumza na kaichagua شيخ الإسلام بن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله, حيث قال فلا الحسيمة لم يقم دليل معلوم, هيجسماما دليل ينفهمك, لا على شهرها, si katika kuzungumzia mwezi wa miraji hiyo shahari ya Isra, ولا على عشرها, wala katika siku ya 10 gani sijui, ولا على عينها, wala katika namna fulani, hakuna haja, hakuna kilichosimamika katika kuzungumziwa hiyo, hamna dalili kabisa. تفهمين بذور, بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة, بل ما نقويوت لنقولي وكتك هيلي يمتفوتيانا لا يكتفوتنا بكتك كتك, وليس فيها ما يقطع به, نهكونا تنشوزك كتحجي كبتكانا كونا مغوم, ولا شرع للمسلمين, ولا هو كفنديش وهو إسلام كتك شريا يو يديني, تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره, وإسلام وأمة محمد هو كوكيوة ندنياو يكي إسلام, ولا هو كفنديش ونمتمواو محمد صلى الله عليه وسلم كفن تخصيصي ويوتي, تخصيصي يدارت محاضرة معلوم, تخصيصي يكوزنغمزي قصة, taksisi ya kuswali katika usiku wa Isra ambao wanadhania watu kwamba ndo usiku huu mtume alikwenda, wakawa wanaswali swala fulani au kitu kingine kukifanya, wala kana sahaba, mpaka kafikia akasema wala hawakuwa masahaba, watabi'una, wala matabi ambao ni wanafunzi wa masahaba, lahum bi ihsani, wale wapatia hao kwa wema, hawakuwa radiyallahu anhum yaksuduna takhsisa laylatal isra'a biamrin min al-umuri, wakiukusudia takhsis, yani kuhusisha usiku wa Isra kwa jambo lolote katika mambo, hawahusishi kwa lolote. ولا يذكرونها ولا هو زمومزي أو سامي ولهذا لا يعرف نكو أجل هي وقصب لكوها وسامي دمانا هوفهميك أي ليلة كانت نقولكوا سكوجاني بس هو كوزمومز مصحبة هو نزمومز كما ولا ولا كويب وقت متم كبلك هو كوزمومز إيه ولا زلي وجانه تجوال وسكنيوا تابعي ولوفتي يا مسحابة تابعي التابعين ولوفتي يا والي وتهاوى وكفى كيميا فلله الحكمة البالغة الله نحكمة زهل يوسانا في الإنسيان الناس لها كتك وصحوا لشوات يوسكه هيا منينو يا إمام يا شيخ الإسلام بن تيمية أم ينكو شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى كتك زاد المعاد جزء يقوان صحيفة يا خمسين نانا فقا خمسين نتيسة نبي يا إمام ابن باز رحمه الله تعالى كتك تحذير من البدع أم تاجة جو يا مسألة هيا كتك صحيفة يقوم من نتيسة تفهميانا بزور تتشيكي نهاية tulikusudia ikiwa ni sehemu tu ya ukamilifu wa yale tuliyokuwa tumekusudia kuyazungumza katika siku ya Ijumaa katika hutuba juu ya kutahadharisha watu na uzushi wa mwezi huu wa nini wa Rajab na siku inayokuja mbele ya kusherehekea miraji na watu huamka wakafunga tunawanasihi ndugu zetu kwa nasaha za khairi kuna ibada nyingi za kufanya kuna ibada nyingi za kufanya lakini wasiingie katika ibada za bid'a kwa sababu zinamkasirisha Allah tabaraka wa taala na mtume anasema man amila amalan katika hadithi ya Aisha inda muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun yule mtu ambaye atafanya amali na ikawa haimo katika muongozo wetu haimo katika sheria yetu ya dini basi amali yake itarejeshwa na haitakubaliwa وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم